पता है कैसी खुमारी प्यारी है ये कैसा नशा है। कोई कहना समझा के दिल को हारा, मैं क्या करूं जीना लगे बिन तेरे यारा, मैं क्या करूं मैं क्या करूं। कैसे बताऊं तुझको मुझको तो इश्क ने मारा, मैं क्या करूं।